快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 山水画一般的韵味，茶一般的清香，感受中国音乐的魅力。有限古典音乐广播98.6兆赫，每天一点13点播出华夏神韵。 欢迎收听华夏神韵，我是古月。请欣赏蒙古族音乐家乌日娜的音乐。这些音乐把蒙古族传统音乐元素与西方音乐元素融合在一起，有很多即兴的成分，听起来悠远而又飘渺。曲目有摇篮、九个海洋、无私、平和骏马、记忆、山丘、县里、三匹小棕马、律动、生命、天鸟。 Sen nasan beyimi, alvagi hi tolda gajori susu tay, awe jinghawar sorali, haram chwist kidere chalgan khairdaya, urgan tene gere taldar soga, under dele kinga khami barato.나 내게 주된 사나자 불길도 가란들긴 손이 후랴 사라테다 선님들렁길도 세레게 허루하기 아직난 지나고 산나오지란 제지사로 Sen asan beyimi 기돌다가저리수수태아부의진호와라소라바리하람치위스키들의절강하라다요너르근태내게를달다수가은내를들레긴가함이바라고센토서나내게주보낸사나야울기를도가란들긴선내고댜사라태다선님덜렁기를도세레게허루와기아직난직나호산나오지란제지사로자사항부스된오지란제지사로자세항부스된중내댑쇼랴 чичиг Хөгжил баярын дуулал Хөгжэнтэй нутгийн аяс Хөгшин жолосын магтаал Алтан нарны гэрээс очурсан Аргуун тунгал шилдгийн чадандаа Алиабгана самби жаргалтын өнгөрөөж Аусгэс чашан би Аливаги бээрүүлхээ чордоо Айгүй халамсаг тодно юм аа. Өөч осын өдгийн нутгалдаа би хайртай. Төмөн олон та бүхэндээ би танилцуулж дуртай. Дэжил тайга тайхуй дуу эркэлэн томлодо элмэхэн бүрэ мориго өвсөн билчирэ

Okay. Oh,

出华夏神韵， 欢迎收听华夏神韵，我是古月，请欣赏陈曦演奏的中国小提琴作品，曲目有《丰收渔歌》《听妈妈讲那过去的事情》《阿里山的姑娘》《满怀深情望北京》牧歌，妈妈教我一支歌，猜调，让我们荡起双桨，歌声与微笑，阳光照耀着塔什库尔干。 Thank you. Thank you. Thank you. 今天的华夏神韵就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。